Each man should frame life so that at some future hour, fact and his dreaming come together. هر انسانی باید در چارچوبی زندگی کند که در لحظاتی در آینده واقعیت و رویاهایش در هم آمیزند.